To program Trzeźwolskiego Radia. Niedziela, 17 grudnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Uroczystości rocznicowe grudnia 70 w Szczecinie. Wtedy w Szczecinie i w grudniu były to pierwsze kroki, które były stawiane w kierunku wolnej Polski. Napisał w specjalnym liście prezydent. Kamil Stoch wygrywa kwalifikacje. Rozpoczyna się drugi konkurs skoku w Engelbergu. Litwa też chce zrezygnować ze zmiany czasu z letniego na zimowy. W grudniu 70 władza pokazała prawdziwą twarz, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu uczcił w Szczecinie pamięć ofiar masakry sprzed 47 lat. Od kul milicji zginęło tam wtedy 16 osób, a ponad 100 zostało rannych. Premier Morawiecki mówił, że po tym, co stało się na wybrzeżu, wielu ludzi zobaczyło, kim naprawdę są rządzący. Kurtyna wtedy opadła. Nie było już potem wątpliwości nigdy, czym jest ta władza, która się mieniła władzą robotniczą, a tak naprawdę była władzą antynarodową, władzą, która prowadziła do zniewolenia i która to zniewolenie podtrzymywała. Bohaterowie szczecińskiego grudnia mają trwałe miejsce w panteonie Polaków zasłużonych dla naszej niepodległości, napisał prezydent do uczestników uroczystości rocznicowych. W liście odczytanym przez Halinę Szymańską, szefową Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda przypomniał, że wydarzenia grudnia stały się podstawą do zmian, które nastąpiły 20 lat później. Wraz z państwem pan prezydent pochyla się głowę w hołdzie osobom, które były zamordowane, ranne, więzione i na inne sposoby szykanowane tylko dlatego, że powiedziały nie komunistycznemu totalitaryzmowi. Wtedy w grudniu były to pierwsze kroki, które były stawiane w kierunku wolnej Polski. A w grudniu 70 ludzi wyszli na ulicę protestując przeciwko drastycznym podwyżkom żywności. Tragiczne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, Gdańsku, Gdyni, Elblągu i Słupsku. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Kolejny konkurs skoków rozpoczyna się właśnie w szwajcarskim Engelbergu. W kwalifikacjach wystąpiło 6 Polaków. Najlepszy był w nich Kamil Stoch. Wczoraj w konkursie zajął 3. miejsce. W ostatnich latach to właśnie w Engelbergu zaczynała się znakomita forma polskich skoczków, przypomina prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Jeszcze raz podium któregoś z naszych zawodników i wtedy to mógłby być taki fajny, dobry prognostyk przed turniejem 4 skoczni. Jest szansa, bo w dobrej dyspozycji, bardzo dobrej, jest tutaj Kubacki. Dawid Kubacki w kwalifikacjach był 3. Wczoraj zajął 8. miejsce. 10. był Piotr Żyła. 80% Litwinów nie popiera zmiany czasu z letniego na zimowy. Dlatego litewskie władze chcą z tego kroku zrezygnować. Jak twierdzą, obecnie sprzyja temu sytuacja w Europie. Doradca premiera Litwy Deividas Matulonis powiedział w tym tygodniu w litewskim parlamencie, że ktoś powinien jako pierwszy zadać to pytanie w Unii. Poinformował również, że być może w nadchodzącym tygodniu litewskie władze poproszą o ponowne rozpatrzenie dyrektywy tak, aby każdy kraj mógł samodzielnie podejmować decyzję dotyczącą czasu letniego na swoim terytorium. Jednak jak donosi BNS, według Matulonisa większe szanse ma propozycja całkowitego odstąpienia od dyrektywy dotyczącej zmiany czasu w Unii Europejskiej. Jeden z litewskich posłów cytowanych przez agencję Mindaugas Puidokas powiedział, że sytuacja w Europie sprzyja podjęciu tej decyzji. Zaznaczył, że podobnie uważa Polska, gdzie w parlamencie również poruszana jest ta kwestia. Natomiast w Finlandii zebrano 80 tysięcy podpisów mieszkańców sprzeciwiających się zmianie czasu. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. W Polsce być może czeka nas już tylko jedna zmiana czasu. Pod koniec marca zmienilibyśmy czas na letni i tak miałoby już zostać. Autorami pomysłu są posłowie PSL-u, którzy przed 2 miesiącami złożyli odpowiedni projekt do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Już za 4 godziny niezwykły koncert wieńczący 80-lecie programu Drugiego Polskiego Radia. Gwiazdami wieczoru w studiu imienia Witolda Lutosławskiego będą wokalistka Joanna Halszka-Sokołowska i Polska Orkiestra Radiowa. Koncert niespodzianka dla dwójki i jej słuchaczy. Tak brzmi tytuł wydarzenia, mówi szefowa stacji Małgorzata Małaszko-Stasiewicz. Nie wszystkie szczegóły mogę ujawnić, ale będzie to taki wieczór, w którym będzie można usłyszeć utwory pisane dla radia. Dyrektor Polskiej Orkiestry Radiowej Michał Klauza dodaje, że koncert będzie ukłonem w stronę kompozytorów, którzy nierozerwalnie byli związani z Polskim Radiem. Powiem tylko o kilku nazwiskach. Władysław Szpilman, Witold Lutosławski, Grażyna Bacewicz, Andrzej Panofnik, Stefan Kisielewski, Henryk Czyż. Polska Orkiestra Radiowa chce też poprzez ten koncert podziękować radiowej dwójce. Te 80 lat najlepiej świadczy o tym, jak bardzo ważny jest to program dla propagowania szerokiej kultury polskiej. Na koncercie zabrzmią też kolędy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W

Elżbieta Malinowska i Ryszard Jaźmiński. Zapraszamy do 15. Dzisiaj w Trójkole Filmowe już akcenty przedświąteczne. Na pewno taki pojawi się pod koniec audycji. Odwiedzi nas trzech panów: Jakub Wroński, Piotr Szczepanowicz i Grzegorz Wacławek, a wszyscy odpowiedzialni za jedną z premier jeszcze przedświątecznych. To coś dla całej rodziny. Magiczna zima muminków. Akcenty świąteczne i za chwilę, bo moim gościem będzie aktorka Katarzyna Zawadzka. Oczywiście Listy do M3 to film, który cieszy się w ostatnich tygodniach ogromnym powodzeniem wśród polskiej publiczności. Poza tym spotkamy się z reżyserem Wojciechem Kasperskim. To autor dokumentalnego filmu Ikona i fabuły Na granicy. A za chwilę też wspomnimy o niedawno przyznanych nominacjach do Złotych Globów. Wcześniej Jamiroquai. This no more, babe. I need to find out where I am before I reach the stars. Yeah, before I step on Mars. Shake it on. Feel I'm being treacherous with the music still infecting us. Myślę, że Jamiroquai wprowadził nas w dobry nastrój. Chyba możemy pozazdrościć nieco naszej wspólnej przyjaciółce, aktorce Arinie Krajewskiej, bo ona miała J.K.A. okazję poznać kiedyś w Londynie. Nie wiem, czy pamiętasz tę historię? Tak, troszkę pamiętam, troszkę nie, ale na pewno kiedy się z nią zobaczę, to nawiążę do tej historii, żeby mi jeszcze raz ją opowiedziała. No ale tak, to się nazywa szczęście. Albo bycie w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu, no ale to właściwie jest szczęście. No właśnie, był to miły kontakt Oriny z JK-em, było to w Londynie i dzisiaj pewnie jeszcze będziemy mieli okazję już tak całkiem prywatnie ją o to zapytać. A z nami w Trójkoło Filmowo Katarzyna Zawadzka oczywiście. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj, Katarzyna. No i myślę, że bardzo się cieszysz i właściwie w pewnym sensie rozpoczęłaś bardzo też wcześnie przygotowania do tegorocznych świąt, a to wszystko za sprawą filmu Listy do M3, a cieszysz się, bo to jest rzeczywiście ogromny przebój w kinach. Myślę, że z radością związana jest też pewnego rodzaju duma. Na pewno, że wzięło się udział w takim projekcie, który gdzieś tam ma aż tak wielką i ogromną tą widownię i cieszę się takim takim sukcesem generalnie i takim zainteresowaniem wśród ludzi. Film miał wprawdzie premierę jeszcze w listopadzie, ale on jest naprawdę cały czas oglądany i na pewno tak będzie do świąt. Myślę, że do świąt i nawet jeszcze chwilę nawet po świętach. Dokładnie, więc te słupki cały czas rosną tej oglądalności. Nie wiem, jak jest dokładnie teraz, na ten moment, ale myślę, że około 3 milionów. To się cały czas zmienia, tak. To się cały czas zmienia i pewnie jeszcze się zmieni. Ale tak, ogromna duma, że wziął się udział właśnie w takim projekcie, który zobaczyło po prostu tyle ludzi. No i jakby... No nie wiem, no po prostu ludzie potrzebują takich filmów i to jaką to ma oglądalność pokazuje, że trzeba robić również takie filmy. Byle z klasą i byle na pewno listy dałem do właśnie takich filmów dla publiczności, ale jednak zrobionych z pewnym wdziękiem, z pewnym pomysłem należą. No właśnie, ale ty pojawiłaś się w trzeciej odsłonie, to tak. Już trójka. Była pierwsza i druga, też oczywiście wielkie przeboje kinowe. No więc jestem ciekaw, na ile znane były ci te wcześniejsze produkcje i co pomyślałaś, kiedy padła propozycja, byś pojawiła się jako nowa bohaterka obok tych już znanych w trzeciej części. Ja bardzo dobrze znałam pierwszą i drugą część, bardziej nawet pierwszą. Kiedy to się pokazało parę lat temu i jakby ludzie się zapoznali w ogóle z tym, czym będą listy do M, to ja byłam ogromną fanką w ogóle tej pierwszej części i nie ukrywam, że widziałam ten film już kilka razy, no też z racji tego, że te filmy lecą co roku na święta w TVN-ie, więc... Już nie jesteśmy tylko skazani na film Kevin Sam w domu na przykład, no na szczęście nie, są polskie jeszcze... propozycje. Tak. Są na szczęście listy do M. W każdym razie, no ja byłam bardzo pozytywnie zaskoczona też, no bo miałam pewne wyobrażenia o polskich komediach romantycznych. Kiedy pojawiły się listy do M, to nagle to wyobrażenie nie uległo zmianie, to znaczy no, zobaczyłam, że jednak można zrobić coś fajnego, ciekawego z klasą właśnie no, na tym naszych w polskich realiach, więc bardzo mi się to podobało. Druga część też i oczywiście kiedy przyszła ta propozycja, no to ucieszyłam się bardzo, bo myślałam sobie nawet wcześniej, że jak polskie komedie romantyczne, to tak, listy do M, okej. I w ten sposób o tym myślałam i widziałam się oczami wyobraźni jakby właśnie w takim tytule. Myślałam sobie, że zgodziłabym się wystąpić w tego typu filmie. I kiedy przyszła ta propozycja, no to oczywiście ogromnie się ucieszyłam, że mogę dołączyć też do tego rozpędzonego pociągu, jakim już były w tym momencie listy do M. Wspomniałaś o komedii romantycznej, a tu trzeba powiedzieć, że twój wątek w tym filmie, zagrany wspólnie z Filipem Pławiakiem, należy chyba do tych właśnie najbardziej romantycznych. Tak, no tak, tak. Na etapie czytania scenariusza i potem jakby pracy nad tym i no to tak, to faktycznie był to taki najbardziej romantyczny i tkliwy, powiedzmy, wątek, co było dosyć trudne, no bo ciężko jest też opowiedzieć historię, która się wydarza między ludźmi, dwojgiem ludzi w ciągu, nie wiem, paru godzin. No okej, no jesteśmy oczywiście w dniu świątecznym, więc jak wiemy, tego dnia mogą się zdarzyć cuda, jakich człowiek nie widział przez cały rok. Ale oczywiście jesteśmy dalej w konwencji pewnej bajki, pewnej baśni, opowieści, która no dla niektórych ludzi może się wydać po prostu niewiarygodna, więc było to tyle ciężkie, żeby to uwiarygodnić, że faktycznie to spotkanie tych dwójki młodych ludzi może się wydarzyć tego dnia i w ciągu tych paru godzin życie i tej bohaterki, i bohatera może ulec diametralnej zmianie, co się oczywiście wydarza w filmie. I to było najtrudniejsze i ciężko było oczywiście, znaczy ciężko, no próbowaliśmy i wspólnie z reżyserem i sami jakoś to wyważyć, żeby to po prostu nie stało się naiwne za bardzo, tak? Więc ale to jest też poprowadzone w taki bardzo, bardzo delikatny sposób, bo właściwie zaczyna się dla twojej bohaterki no ta historia nie najmilej, dlatego że ona jest jednak uwikłana w pewną sytuację rodzinną, nazwijmy to tak ogólnie, no i też uczuciową i niestety ta wyjściowa sytuacja no, daje do myślenia, no, nie daje jej szczęścia. To znaczy, no ona na pewno jest na początku w sytuacji, w której ona już jest od jakiegoś czasu. Ja myślę, że ona też nie chce dłużej funkcjonować w czymś takim. Jakby to, co się wydarza jakby z Rafałem, czyli bohaterem granym przez Filipa Pławiaka, jest też jest jakąś taką też szansą i czymś, co otwiera po prostu przed nią nowy świat. Świat, w którym ona, w który ona de facto już bardzo chciała wcześniej wejść. Znaczy pozwala też zrozumieć, że życie może wyglądać inaczej. Że może tak wyglądać, tak. Mhm. Dokładnie. Jak w takim razie pracowało się z liczną jednak ekipą aktorską, z reżyserem? Bo, nie wiem, no tak w filmie, jak się na to patrzy, to ma się wrażenie, że tworzyliście taką rodzinę rzeczywiście. Chociaż nie między wszystkimi bohaterami są tutaj związki rodzinne. Czy tak rzeczywiście było na planie, czy to po prostu praca ciężka? Zawsze ciężka praca. Aczkolwiek no, to było tak, że my raczej byliśmy podzieleni wątkowo. Na sekwencje po prostu, na wątki, które się w tym filmie pojawiają, więc nie mieliśmy za bardzo też możliwości spotkać się i, nie wiem, pobyć na tym planie jakoś tak wspólnie razem z innymi bohaterami. No, mnie osobiście dotyczył jakby wątek jakby tej trójki, czyli Kwaśnego i Marcina Kwaśnego, tak, i Filipa Pławiaka, więc te dni, które tam mieliśmy na tym planie Listów Dom, no to były nasze wspólne dni. Głównie, no może spotykaliśmy się w garderobie, ale to raczej były wymiany niż bycie w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Ale my się też znaliśmy już z innych produkcji z niektórymi ludźmi z Listów do M też, więc może dlatego to poczucie jakiejś takiej, nie wiem, rodziny czy jakiejś takiej wspólnoty trochę, no aczkolwiek oczywiście my byliśmy też wątkiem, który dopiero doszedł do nich. Oni już ze sobą spędzili, no sporo tych dni zdjęciowych, to była pierwsza część, druga część. No właśnie, jak na to patrzysz z perspektywy, mówiłaś, że doskonale znałaś pierwszą, drugą część. Jak patrzysz na te poprzednie filmy i ten trzeci? Czy rzeczywiście, bo tam się przecież niektórzy bohaterowie pojawiają we wszystkich. Tak, i ja mam oczywiście swoje ulubione. Ja jestem nowym wątkiem, ale mam oczywiście swoje ulubione. Jest to na przykład Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk. Wątek, który z ciekawością i od pierwszej części śledziłam, w drugiej, w trzeciej. Jakby jestem ciekawa, co nastąpi dalej. Ale no ja uważam, to też jest tak, że każdą część reżyseruje inny reżyser, tak? To też jest taka zasada tych Listów do M. One oczywiście się te części różnią, no muszą się różnić, bo każdy z nich jest innym reżyserem, ale każda z nich jest inna, więc ja też bym nie chciała jakby porównywać. Te wątki są kontynuowane w fajny sposób. Właśnie w każdej części, moim zdaniem, jest zachowana pewnego rodzaju właśnie klasa i poziom. I oczywiście to było też dla nas wyzwanie, jako dla nowego wątku, żeby po prostu też bić się na pewien poziom, żeby jednak dołączyć do nich i żeby jednak, nie wiem, stworzyć poczucie, że jesteśmy tam na odpowiednim miejscu i jesteśmy jakby z nimi, tak? I że jednak się gdzieś tam, nie wiem, no utożsamiamy i jesteśmy jakby z tą rodziną, tak jak użyłeś tego określenia w tej trzeciej części Listów do M. Ale tak, to też była dosyć duże wyzwanie, ponieważ no jakby to już jest poziom listów do M od początku, więc musieliśmy stanąć na wysokości zadania. Przede wszystkim zachować jednak ten przedświąteczny, czy nawet już świąteczny nastrój. To się bez wątpienia udało, dlatego absolutnie możemy film na ten okres polecić. Tak, zachęcam i zapraszam do kin. A czy sądzisz, że twoja bohaterka i bohater grany przez Filipa Pławiaka ma szansę pojawić się w kolejnej odsłonie listów do M? No bo oczywiście po kolejnym sukcesie też spodziewam się, że ciąg dalszy nastąpi. Tego nie wiadomo, nikt nie wie, wszystko się może wydarzyć. Ja takich informacji nie mam i no nie wiem, no zobaczymy oczywiście. No, najpierw poczekajmy, czy w ogóle będą plany jakby na kolejną część listów do M. Myślę, że będą. Czy nie, i to czy my się tam potem pojawimy, no to też jest znak zapytania, zobaczymy. Zobaczymy. A czy w ostatnim już pytaniu kwestia roku 2018, czy będzie dla ciebie pracowity? Tak, no ja zaczynam od stycznia duży projekt, będzie to serialowy projekt, serial Drogi Wolności w reżyserii Maćka Migasa, kostiumowy, początek wieku, Kraków, wybuch I wojny światowej, kobiety, gazeta, którą zakładają, opowieść o fajnych, silnych babkach tamtej epoki, myślę. Feministki, sufrażystki. No zobaczymy, dużo wyjazdów, Kraków, Lublin, Poznań, więc no to zapowiada się pracowicie początek roku. Tak. No to dobrze, że coś się dzieje, no ale to już zostawiamy i premiera sobie Dnia Czekolady oczywiście w lutym to najprawdopodobniej. Piotra Bławuta. To tak. Zostawiamy sobie już na inną rozmowę. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za dzisiejsze bardzo. Spotkanie. Katarzyna Zawadzka była z nami, bo tak się składa, że akurat za tydzień dokładnie przypada Wigilia. Kolejna niedziela to 24 grudnia. Trójkowo filmowo w tej sytuacji wyjątkowo nie będzie. My się spotkamy dopiero za 2 tygodnie, ale znowu w Sylwestra, 31 stycznia, także dzisiaj przedostatnie trójkowa filmowa w starym roku. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. No i myślę, że jak rozmawialiśmy o wątku miłosnym w listach do M, to może teraz po francusku taka piękna piosenka miłości Dalida. O, pewnie. I Alain Delon. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbons et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles que tu sais mon mot. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbons et chocolat. Si tu n'existais pas. pas déjà? Je t'inventerai. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles. Que tu sais mon nom. Trójkoła filmowa, z przyjemnością witam Wojciecha Kasperskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, właśnie nie wiem jak cię określać najlepiej, filmów dokumentalnych czy jednak bardziej już fabularnych? Autor filmowy, reżyser. Pracujemy w dziedzinie opowiadania historii i drugorzędną sprawą jest to, czy to jest dokument, czy fabuła. Historia jest ważna, to czy film jest ciekawy, czy siedząc w kinie mamy poczucie, że dowiadujemy się czegoś więcej o sobie, czy o tych bohaterach. Pracujemy w dziedzinie opowiadania historii, chcę powiedzieć dobre historie. Czy one są z życia wzięte, czy wymyślone w głowie? Tak, ale wolę się upewnić, bo różni twórcy mają różne podejście właśnie do takiego kategoryzowania. Niektórzy jednak są tacy, absolutnie stoją po stronie mocno filmu na przykład dokumentalnego, że to jest autentyzm, że to jest prawdziwy bohater. No, na pewno mnie złapałeś w takim dla mnie teraz momencie bardzo, bym powiedział, no, czuję się na rozdrożu w pewien sposób, bo sam zastanawiam się, jaki powinien być mój kolejny film i o czym powinien być mój kolejny film. Bardzo wiele dostaję możliwości zawodowych, żeby zrobić dokument kolejny. Bardzo wiele drzwi przede mną się otwiera po ostatnich filmach i po wielu tam nagrodach. Dostaję możliwości, żeby robić kolejne filmy i praktycznie mogę dowolnie wybierać tematy. Jest to dla mnie kuszące, ale z drugiej strony nie znalazłem żadnego tematu dokumentalnego, który mógłbym donieść do ekranu. To jest, wiesz, praca, która trwa latami czasami i bardzo się jej poświęcam. Więc chcę mieć świadomość, wchodząc w coś, że to jest ważne. Ważne dla mnie, ale to może być ważne dla kogoś. Jakoś nie znalazłem tego tematu. Miałem pomysły, noszę się z nimi jeszcze, ale nie mam tego. Natomiast coraz bardziej krystalizuje się fabularny pomysł. Mam scenariusz konkretnego projektu fabularnego. Być może to będzie kolejny film. A to za chwilę mam nadzieję, że uchylisz rąbka tajemnicy, ale przypomnijmy, bo masz doświadczenia i fabularne, i dokumentalne. Zresztą całkiem niedawno, po wielu wcześniejszych nagrodach dla dokumentu Ikona, zdobyłeś kolejną bardzo prestiżową we Włoszech. Pre Italia w Mediolanie, 69. edycja tej nagrody. To jest nagroda, którą wcześniej dostało wielu wybitnych filmowców. Znalazłeś się w niezwykłym gronie. Tak, może tak. Warto przytoczyć niektóre nazwiska. Roberto Rossellini, Bergman, Zanussi, Pawlikowski. To jest zupełnie wyjątkowe grono, więc tak, ta nagroda była dla mnie bardzo zaskakująca. Bardzo się z niej cieszę, jestem bardzo wdzięczny, że ją otrzymałem. Film o niezwykłym ośrodku, o zakładzie psychiatrycznym gdzieś daleko na Syberii, też bohaterowie nietuzinkowi. Więc tak. Opowieść, która na pewno chwyta za serca, na pewno też wzbudza emocje. I myślę, że jest bardzo ważna dla widzów, którzy nie znają tematu, bo nagle stykają się z czymś szokującym, a równocześnie pięknym. Szpital psychiatryczny, gdzie chronicznie chorzy pacjenci są tak naprawdę opuszczeni przez wszystkich, zajmują się sami sobą, opiekują się sami sobą, są dobrani w pary, gdzie ta silniejsza osoba opiekuje się tą słabszą. Mimo tego, że obydwie są bardzo zagubione, są tam bardzo jaskrawe, pozytywne takie ludzkie emocje, więc straszne miejsce, film opowiadający o czymś takim bardzo traumatycznym i drastycznym, gdzie jest więcej pozytywnych rzeczy i pięknych niż powinno być właśnie tych strasznych. Pełnometrażową fabułę, film na granicy, też masz już za sobą. Jakie jest perspektywy czasu, wspomnienia dotyczące tego doświadczenia? Fantastyczne doświadczenie. To jest dla mnie bardzo fajny czas. Niesamowita ekipa. Te kreacje aktorskie, które powstały na ekranie, no cały czas je pamiętam, jak pracowaliśmy nad nimi, więc bardzo się z tego cieszę. Mam głód dalej takich doświadczeń i bardzo bym chciał zrobić kolejny film fabularny. No i właśnie to jest to, o czym teraz myślisz, o czym za bardzo nie możesz mówić, ale może chociaż odrobinę. Ten poprzedni film na granicy to była opowieść gdzieś w Bieszczadach, trochę thriller, trochę kryminał, sensacji tam nie brakowało i pewnych też splotów psychologicznych między bohaterami. A co teraz? Podobny klimat? Wręcz odwrotnie. Wszystko dzieje się w dużym mieście, wszystko jest rozpisane na bardzo wielu bohaterów. Główni bohaterowie pracujący w dużej instytucji, w dużej organizacji zaczynają orientować się, że no być może ich szczere zawodowe oddanie i poświęcenie jest wykorzystywane do czegoś niedobrego, czegoś nielegalnego, czegoś niezgodnego z prawem, czegoś ewidentnie złego z czasem być może. I starają się wyjść jakoś z tej sytuacji, wyjść naprzeciw tej sytuacji, zorientować się, w czym biorą udział. Wychodzi taki pomysł i taki temat i ten scenariusz, tak jak zawsze, no gdzieś ze mnie. Z tego, jak ja się czuję, z tego, jak obserwuję moich znajomych, moich najbliższych współpracowników, ich zawodowe życie. Ty raczej nie pracujesz w takiej organizacji, o jakiej chcesz opowiadać. Nie, nie pracuję w ogóle w organizacji, ani nigdy w życiu nie pracowałem na etacie. Jestem indywidualistą. Jestem reżyserem, artystą pracującym nad własnymi projektami. Także to nie jest moje doświadczenie i nigdy w filmach nie staram się bezpośrednio mojego doświadczenia opowiadać, ale mam ucho, które szuka i słyszy i staram się trzymać rękę na sercu i na pulsie tego, co dzieje się dookoła mnie. Czuję pewne rzeczy, które są niewypowiedziane i staram się je wypowiedzieć. I to jest może taka funkcja i taka być może powinna być funkcja sztuki filmu. I chcę, żeby to było i aktualne, ale nie w sensie publicystycznie aktualne, tylko żeby to było coś, co dotyka ludzi teraz, tutaj, a jest jednocześnie uniwersalnym doświadczeniem. To musimy jednak pozostać enigmatyczni, jeśli chodzi o temat. Właśnie dlatego tak naokoło to wszystko opowiadam, tak. Bo tak tam się mówił tutaj, taki z rotacji, to taka sytuacja, a zobaczymy. Życie filmu ma cykl kilkuletni. Na razie jest gotowy scenariusz. Jest gotowy scenariusz, zbieramy finansowanie i miejmy nadzieję, zrobimy zdjęcia niebawem. Jest szansa na premierę w 2018 roku. Pod koniec może. Czekamy. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkowo Filmowo był reżyser Wojciech Kasperski. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I przez chwilę w audycji wątki światowe, bo tak się składa, że zaczyna się sezon tych najsłynniejszych nagród filmowych i oto kilka dni temu w Los Angeles ogłoszono nominacje do Złotych Globów. Najwięcej otrzymał amerykański film Guillermo del Toro, Kształt wody, ale wśród nominowanych jest, co nas bardzo cieszy, także film polsko-brytyjski. Mocny polski akcent to oczywiście Twój Wincent, Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. A więcej o Złotych Globach Marek Wałkuski. Kształt wody otrzymał 7 nominacji do Złotych Globów, w tym za reżyserię dla Guillermo del Toro oraz za najlepszy dramat. W tej głównej kategorii będzie on rywalizować z Czwartą Władzą Stevena Spielberga, Dunkierką Christophera Nolana, filmem Tamte Dni, Tamte Noce Luki Guadagnino oraz Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri Martina McDonagh. O miano najlepszej komedii walczyć będą m.in. Lady Bird, Król Rozrywki oraz Uciekaj. Do Złotych Globów w kategorii aktorskich nominowano takie gwiazdy jak Tom Hanks, Denzel Washington, Meryl Streep, Emma Stone i Helen Mirren. Opowiadające o życiu Vincenta van Gogha obraz Twój Vincent otrzymał nagrodę w kategorii najlepszy film animowany. Polsko-brytyjska produkcja będzie rywalizować z takimi hitami kinowymi jak Coco czy Dzieciak rządzi. Złote Globy przyznaje Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przy Hollywood, które skupia około 90 dziennikarzy z całego świata. Ceremonia wręczenia tych nagród odbędzie się w Los Angeles 7 stycznia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Oczywiście nominacja dla Twojego Vincenta cieszy nas na pewno najbardziej. Przypomnę, że o tym właśnie filmie mówiliśmy w Trójkoło Filmowo również tydzień temu. Był powód, bo to także, jak już wiemy, europejska nagroda filmowa w tym roku dla najlepszej pełnometrażowej animacji. Twój Vincent miał ogromną konkurencję, by zdobyć tę nominację do Złotych Globów, ale też film cieszy się ogromnym już powodzeniem i w Europie, i w Ameryce, jak słyszymy, a także na przykład w Chinach. O tym więcej Dorota Kobiela, współautorka filmu. To był ten sam weekend nagrody, pojechaliśmy prosto na europejskie, tam dostaliśmy statuetkę, po czym się okazało, że był koniec weekendu i weekend otwarcia w Chinach film zarobił 4 miliony dolarów i potem następnego dnia były nominacje do Złotych Globów, więc po prostu było takie pasmo szczęścia, które nas spotkało. Oczywiście robiliśmy jakieś tam spotkania, oglądali film i prezentowałam go i robiłam jakieś takie prezentacje i odpowiadałam na pytania. Ale to jest tak naprawdę wszystko, co można zrobić, czyli po prostu wysłać screenery i mieć nadzieję, że ludzie obejrzą, bo nie muszą tego wszystkiego. Mają tam listę, którą muszą oglądać i zobaczymy. Ale nie mam wątpliwości, że Twój Vincent to taki film, który naprawdę chce się oglądać. Trzymamy kciuki za tę wspólną produkcję. Autorzy, przypomnę, Dorota Kobiela i Hugh Welchman, który ma już na swoim koncie Oscara jako producent. To był rok 2008, film Piotruś i Wilk i wtedy kategoria krótka animacja. Czekamy na rozstrzygnięcie. 75. ceremonia Złotych Globów odbędzie się 7 stycznia oczywiście w Hollywood. Watch your own face, take human darkness to my place. Of course you're my grief, I'll take you with me, so take it off. Don't take it with you, love, don't break the dice. Somebody wants you now, control the heartbeat, take me under. Focus on the breathing, don't watch my heart, take me under. Show me on the backseat, you give it to me slow, tonight. I'm not making you choose love, don't make me bite. Oscar and the Wolf. No i dobrze się składa nomen omen, bo Oscary też przed nami, nominacje w styczniu, a w trójkowo filmowo kolejni już goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielu gości. No to zacznijmy od tej strony. Reżyser Jakub Wroński. Dzień dobry. Witam. Jest jeszcze Piotr Szczepanowicz. Dzień dobry. To współautor scenariusza filmu, o którym będziemy rozmawiali, i producent oraz Grzegorz Wacławek. Dzień dobry. Również producent. No właśnie. Trzech dorosłych mężczyzn, a okazuje się, zajmują się filmem dla dzieci. No, mężczyźni to takie dzieci w sumie, to chyba wiadomo. Ale to wspaniała praca jest też, tak, więc to tak... Poza tym też każdy z nas dorastał na Muminkach, także jest to jakby takie głęboko z dzieciństwa od nas wyniesione wspomnienie, ale też i my jako producenci, my z Piotrkiem i jako autorzy i Kuba też zajmujemy się filmem dla dzieci, także... Ale ja oczywiście sobie tak troszkę żartuję, natomiast nie mam wątpliwości, że... to filmy właśnie dla tej młodej bardzo widowni są bardzo, bardzo przez tę widownię, tę publiczność oczekiwane, a ciągle chyba ich jest mało, zbyt mało, sądząc po właśnie tych oczekiwaniach. No to mamy, albo za chwilę będziemy mieć, bo premiera dopiero oficjalna 22 grudnia, magiczną zimę Muminków. Jak to się wszystko zaczęło? To jest tak, że my współpracowaliśmy z, i nadal współpracujemy z koproducentem, który jest głównym producentem filmu z Finlandii, Tomem Karpelanem i jego żoną Irą Karpelan. Znamy się już ponad 6 lat i pracujemy przy innym pełnometrażowym filmie też dla dzieci. I oni... No bo to jest oczywiście koprodukcja międzynarodowa. Tak, tak, to jest koprodukcja międzynarodowa polsko-fińska. My jesteśmy producentem mniejszościowym jako Animoon i oni nas zaprosili do tej współpracy. A my potem zaprosiliśmy między innymi właśnie też Kubę. Piotrek był współautorem scenariusza z Małgosią, której tutaj akurat nie ma, a Kuba był, pełnił funkcję reżysera. No właśnie, jak to się zaczęło, bo z jednej strony były już przecież filmy o muminkach i myślę, że ta magiczna zima muminków to też jest nawiązanie do pewnej filmowej tradycji. Już tak. Nie tylko literackiej przecież. Tak, szczerze mówiąc, to jednym z powodów, dla którego zdecydowałem się wziąć udział w tym projekcie, jest to, że zakrawał on w pewnym sensie na taki ukłon w stronę klasyki, jeśli chodzi o narrację filmową, o plastykę filmu animowanego. Jest to film montażowy, czyli film zmontowany w oparciu o materiały archiwalne, tak naprawdę, można powiedzieć, jeszcze z 70-tych, 80-tych lat. Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że ten film jest, scenariusz, historia cała jest ułożona w oparciu o serial o muminkach, wyprodukowany w Semaforze jeszcze 30 lat temu. Ten, myślę, wszystkim doskonale znany i tak, pamiętamy. Tak, ja sam go znam, wychowywałem się na nim, pamiętam niesamowity klimat tego serialu. I w oparciu o te materiały został zrealizowany nowy film, zmontowany, tak? Zostały do niego nagrane nowe dialogi. Mamy świetną obsadę Maćka Sztura, Natalię Kukulską, pana Piotra Franczewskiego między innymi. Natalia Kukulska w roli mamy muminkowej, tak. Ale też śpiewająca w tym filmie. Tak, również zaśpiewała piosenkę otwierającą film. Dwie piosenki. Tak i zamykającą również. No więc oprócz tego została nagrana świetna muzyka, cały score do filmu przez Łukasza Targosza. Jestem wielkim fanem tej muzyki. Co tu jeszcze powiedzieć? No generalnie, tak jak na początku mówiłem, myślę, że to, co jest poniekąd troszkę ograniczeniem w takim projekcie, no bo jakby dysponowaliśmy pewnymi materiałami i jakby nie byliśmy w stanie wyjść poza nie, jest też w pewnym sensie moim zdaniem plusem tego filmu, dlatego że jakby plastyka tych materiałów, już nazwijmy to w pewnym sensie oldschoolowych, jest moim zdaniem atutem tego projektu, bo on proponuje coś troszkę innego niż wszechobecnie wyświetlane w filmach produkcje animowanych filmów. No tak, i z jednej strony może się podobać najmłodszej widowni, do której przede wszystkim jest film adresowany, ale też jest takim pewnie puszczeniem oka właśnie do na przykład rodziców. Pokolenia rodziców. Tak, tak, tak, i tak, przez to, tak. Że jakby wszyscy znamy te muminki, których autorem był Semafor w latach 70., no to jakby jest też, stworzyliśmy taki film, który akurat w Polsce łączy pokolenia, to znaczy jest tak, że te starsze pokolenie, które pamięta te muminki, kiedy one były emitowane jako Dobranocka, no to też z taką tęsknotą jakby i z takim wspomnieniem do dzieciństwa sięga teraz do tych muminków, a do młodego widza ten film, w sensie dla dzieci, ten film też świetnie trafia, no bo jakby mimo wszystko stworzyliśmy historię od nowa i staraliśmy się ją jakoś tak w miarę nowocześnie opowiedzieć, Piotrek. Tak. Tak, tak, ale to była też taka dosyć żmudna praca, ponieważ... No, tak to bywa w wypadku animacji zawsze. Tak, tak, zdecydowanie. I tutaj akurat pisząc też scenariusz wcześniej, to jakby plusem tego wszystkiego było to, że myśmy mieli materiały już gotowe, w sensie animację już mieliśmy gotową, czyli powstały serial. I na bazie tego serialu musieliśmy stworzyć całą historię. I na to również na bazie opowiadań muminków i na bazie zimy muminków, właśnie jakby to są dwie książki głównie, z których czerpaliśmy. I tutaj akurat plusem tego wszystkiego było to, że właśnie, że równolegle pisząc, myśmy montowali ten film. Czyli powstawał taki, można powiedzieć, offline właściwie tego filmu, czyli pisząc od razu widzieliśmy, czy to działa, czy nie działa, czy jakie są sceny, jakimi scenami dysponujemy. Najpierw musieliśmy skatalogować większość odcinków pod względem postaci. Każdą postać musieliśmy rozpisać po prostu, jakie ujęcia posiadamy, co, jak się zachowują bohaterowie nasi, jakie emocje wyrażają, prawda? I to wszystko musieliśmy, na szczęście, akurat nasze szczęście trochę, oni nie mówią, w sensie nie mają ust, prawda? I to też dzięki temu mogliśmy im wcisnąć dialog taki, jaki chcieliśmy, prawda? Było łatwiej, tak. Tak. Akurat w polskiej wersji językowej autorem, jakby reżyserem dialogów był Bartosz Wierzbięta, który jest też taką właśnie chciałem bardzo osobą doświadczoną. Wiadomo, od czasów Szereka. Tak. Ale właśnie o ten wątek też chciałem zahaczyć, językowy, no bo to jest niezwykłe i to jest ciekawostka, że film powstawał w wielu różnych językach, bo mamy oczywiście polski dubbing, ale nawet w języku lapońskim, Tak naprawdę cała ta współpraca też zaczęła się przy tym filmie od powstania piosenki, która promuje ten film, która już powstała ponad rok temu i ona powstała w 23 językach i była to między innymi w oparciu właśnie o materiał z Muminków pochodzący, a była to piosenka, która też była wpisana w rok obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Finlandię, więc tam już żeśmy doświadczyli wielości języków i jakby połączenia tego i próby rozwiązania tego tematu, ale tak jak Piotrek powiedział, przez to, że Muminki też nie mają pyszczków i ich nie widać, więc jakby ten... Mają ładu, za to taki konkretny tułów. Tak. Zgadza się. Tak. No dobrze, ale to świadczy o tym, że rzeczywiście film się cieszy zainteresowaniem w wielu krajach, jest pokazywany w wielu językach, w wielu tych wersjach językowych. No i właśnie tu chciałem o to zahaczyć, no bo też czytałem, że no, być może jakaś jest szansa na to, żeby był też doceniony przez Amerykańską Akademię Filmową. Są szanse na Oscary, albo chociaż na pojawienie się na tej krótkiej liście? No, my zawsze wierzymy, że są szanse, bo gdyby nie to, to byśmy jakby też nie starali się o to, więc my razem... A czy film dojechał już do Ameryki? Tak, się wspólnymi, się ogólnie my mamy nawet, się właśnie głównym naszym sales agentem jest właśnie firma ze Stanów, i wspólnymi siłami właśnie staramy się robić również taką promocję właśnie tą Oscarową również, tak więc to zawsze są jakieś szanse. No w każdym razie jest to pierwszy rok i to wyjątkowy, bo też jest w tym roku przypada 70-lecie polskiej animacji, kiedy są dwie polskie animacje, które są na Long Beach. Mówiłem przed chwilą o twoim Wincencie też, ta konkurencja jest ogromna. Więc w każdym razie któryś z tych filmów na pewno wygramy, w to wierzymy. No to trzymamy kciuki. Mamy też obsadę taką hollywoodzką w tym filmie, mamy o Alicie Vikander, mamy Stellana Skarsgada i jego syna Billa Skarsgada, no to też pomaga w takiej międzynarodowej promocji. Bez wątpienia, bo to są rzeczywiście nazwiska doskonale nam znane z kina. No to cóż, zapraszamy na tę oficjalną premierę, bo to już niedługo. Tak. Zapraszamy. 22 grudnia wchodzi do kin w całej Polsce. Magiczna zima Muminków, a ze mną w Trójkoło Filmowo dzisiaj to już ostatni goście audycji byli Jakub Wroński, Piotr Szczepanowicz i Grzegorz Wacławek, twórcy filmu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy bardzo. No i zaczęliśmy akcentami świątecznymi. Świątecznymi akcentami kończymy. Do usłyszenia za 2 tygodnie, w Sylwestra już, 31 stycznia. Ryszard Jaźwiński. No i na koniec świąteczna Donna Summer. Christmas is here, snowflakes filling the air, people rushing past every display. No time for napping, there's buying and wrapping, the gifts to be given away. Sparkling lights, all the dazzling sights, Christmas trees loaded with joy. Hearts full of giving, children are living, oh what could be their favorite toy? Christmas is here, Christmas is here, it's a wonderful time of the year. Christmas is here, Christmas is here.